योग्यानुपलब्ध्या कर्तृ अभाव निश्चयाच संबंध नित्यता इत्याह। शब्द के साथ अर्थ का संबंध नित्य है। कर्तृ अभाव निश्चयात कोई कर्ता संबंध बनाने वाले शक्ति बनाने वाले कर्ता का अभाव निश्चय होता है। किस प्रमाण? अनुपलब्धि से। अनुपलब्धि के से योग्यानुपलब्धि है संबंध नित्यता। क्वचित क्वचित ज्ञातेषु दूरादि कारणे संशयोपि च नात्यन्तानुपलब्धेषु त्वभावो तोस्य निश्चितः। क्वचित दूर ज्ञातेषु पदार्थेषु दौरादि कारणे संशयोपि च भवति। कुछ कारण है तो संशय होता है। पदार्थ कुछ ज्ञात है, दूरादि के कारण निश्चित नहीं होता तो संशय भी होता है। अत्यंत अनुपलब्धेषु न, अत्यंत अनुपलब्धेषु संशय भी सामान्य ज्ञान नहीं हो तो संशय भ्रम भी नहीं होता है। अतो अस्य अभावो निश्चित हो, अस्य कर्तु अभाव निश्चित, अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव निश्चित होता है, उपलब्ध नहीं होता है। तो अत्यंत अनुपलब्ध अनुपलब्धेशु संशय भी नहीं होता है। अस्सी में लोके क्वचित देशे काले च सामान्य दृष्टिषु अर्थेषु, सामान्यतः तो दिखा गया पदार्थ दूर अंधकार आदि हेतु विशेषाग्रहे च, दूर अंधकार आदि के कारण विशेष ग्रहण नहीं होने पर संशय होता है। स्थान हो पुमान वा इत्यादि संशय दिखा गया दृष्ट न अत्यंतम अदृष्टेशु, बिल्कुल नहीं देकर के संशय नहीं होता है, क्योंकि संशय के प्रति साधारण ग्रह हेतु है, साधारण ज्ञान और विशेष सामान्य दर्शन विशेषादर्शन साधारण ग्रह हेतु अभावात, साधारण ग्रह रूप हेतु, साधारण ग्रह रूप हेतु नहीं होने से संशय नहीं होता है। यह तो संबंध कर तो सर्वथा अनुपलम्बात, शक्ति रूप संबंध करने वाला कभी उपलब्ध नहीं होता है अनुभव, न तो संशय भी संशय भी नहीं होता है। तो निश्चयस्तु कुतः कुतस्त्य, निश्चय कैसे होगा संशय भी नहीं, संबंध करता है बिल्कुल अनुपलम्बात संशय भी निश्चय कैसे होगा। अतो योग्य अनुपलम्बात अस्य अभाव निश्चयात, युक्ता संबंध नित्यता, योग्य अनुपलम्बात अस्य अभाव निश्चयात, संबंध करता शब्दार्थ के संबंध शक्ति रूप संकेत करतु अभाव निश्चय होने से संबंध नित्य ही। संबंध से संकेतत्व निरस्य शक्तित्व व्यवस्थाप्य, वही पदार्थ के संबंध शक्ति है, आलोक कोई संकेत नहीं। योग्यानुते शक्ति शक्तिम उपेत्य इष्टे, उपेत्य इष्टे अर्थे शब्द प्रामाण्य उपसंहृति। योग्यान्वित शक्ति, शक्ति कहाँ? योग्य अन्वित अर्थ में, योग्य अन्वित अर्थ इतर पदार्थ अन्वित सार्थ में, अन्वित कार्य आदि नहीं, अन्वित अर्थ सार्थ है। कैसे अन्वित किस के साथ? योग्य न सा अन्वित, योग्यान्वित सार्थ है। योग्य कार्य अकार्य कोई इसमें आग्रह नहीं, और सार्थ भी कार्य अकार्य कुछ नहीं, योग्य अन्वित इतर पदार्थ अन्वित शक्ति, क्योंकि शक्ति ज्ञान के समय अन्वय होता है पदार्थ, वाक्यार्थ बोध होने के लिए पदार्थ का अन्वय बोध होता है, तो अन्वित में शक्ति योग्यान्वित शक्ति व्यवस्थाप्य योग्यान्वित सत्य उपेत्य इष्ट अर्थ शब्द प्रामाण्य, शब्द प्रमाण होता है इष्ट अर्थ में, तो इष्ट अर्थ में शब्द प्रमाण है। सन्निकृष्ट सन्निकृष्टार्थ संसृष्ट स्वार्थमात्राभिधानतः तस्मात् सिद्धोत्तर वाक्यो वाक्यार्थो लोके वेदे प्रमाणवान्। तस्मात सन्निकृष्टार्थ संसिद्ध स्वार्थमात्र अभिधान तो अभिधान से अत्र लोके वेदे वाक्यार्थ प्रमाणवान वाक्य वाक्य प्रमाणवान वाक्यार्थ सिद्धो प्रमाण वाला वाक्यार्थ प्रमाण वाला शब्द है प्रमाण अप्रमेय हो गया वाक्यार्थ प्रपद के द्वारा सन्निकृष्टार्थ सन्निकृष्टार्थ संस्कृत स्वार्थ सन्निकृष्ट जो अर्थ योग्य उसे संस्कृत स्वार्थ मात्र का कथन करेगा पद। इसलिए लोक वेद में वाक्यार्थ पदार्थ का अन्वय बोध वाक्यार्थ क्या पदार्थ का अन्वय बोध सिद्ध होता है प्रमाणवान वाक्यार्थ प्रमाणवान सन्निधानादि मता अर्थेन संस्कृतस्य स्वार्थमात्रस्य कार्याकार्य उदासीनस्य पदेरभिधानात् पदार्थ संसर्ग संस्कृत पदार्थ वा वाक्यार्थो लोकभेदो सिद्धयति योजना सन्निधानादि मता अर्थेन सन्निधानादि मता अर्थ सन्निधानादि मान यू अर्थ आकांक्षा योग्यता सन्निधादि इस अर्थ के साथ संस्कृतस्य अर्थेन संस्कृतस्य पदार्थ है अनित स्वार्थ मात्र इतर पदार्थ अनित स्वार्थ है तो इतर पदार्थ जो हो गया सन्निधान आदि वाले जो अर्थ पदार्थ वो अर्थ संसिद्ध स्वार्थ मात्र वो कार्याकार्य उदासीन स्वार्थ कार्य होना चाहिए और कार्य कोई नहीं पदेर अभिधानार्थ पद के द्वारा कथन किया स्वार्थ का कथन होता पद से इतर पदार्थ अनित स्वार्थ पदार्थ संसर्ग पदार्थों का संसर्ग वाक्यार्थ होगा अथवा संस्कृत पदार्थ पदार्थों का संसर्ग कौन से अभितान्वय पदार्थों का संसर्ग अभितानामन्वय और संस्कृत पदार्थ अनितस्य अभिधान संस्कृत पदार्थ परस्पर संबंध पदार्थ हो दोनों पदार्थ का संबंध हो लोकवेद सिद्ध है। समानाधिकरण पंचम्यौ पंचम्यौ दो कहा सन्निकृष्टार्थ स्वार्थ मात्र अभिधान तो ये तो एक तस्मात ये तस्मात के साथ होगा और कुछ वाक्य तो ही एवं उत्सर्ग स्थित वेदांत से वो ये तस्मात सन्निकृष्टार्थ स्वार्थ मात्र अभिधान तो अभिधान से लोके वेदे च वाक्यार्थ प्रमाणवान वाक्यार्थ सिद्ध हुई तस्मात रु अभिधानत ये दोनों पंचमी एवं उत्सर्ग स्थित वेदांतेषु तात्पर्य आलोच्य अखंडार्थता सिद्धि ये तो सामान्य हो गया किंतु वेदांत में तात्पर्य क्या पदार्थ का संसर्ग नहीं संस्कृत पदार्थ भी नहीं वो तो अखंडार्थक ही तो हाँ वेदांतेषु सामान्य सिद्ध हो गया संबंध वाक्यार्थ में के दो को बता दिया संस्कृत हो अथवा पदार्थ का संसर्ग हो संस्कृत पदार्थ का संसर्ग अथवा संस्कृत पदार्थ किंतु सामान्य होने पर ही वेदांत में तात्पर्य के अनुसार अखंड अर्थ है। किंच वस्तुनि शब्दस्य अमानत्वम् वस्तु सिद्ध वस्तु के लिए शब्द प्रमाण नहीं है मीमांसक लोग कहते हैं अप्रमाण क्यों अबोधकत्वाद्वा सांशयिकत्वाद्वा विपरहेतुत्वाद्वा पुमार्थ अभावाद्वा अप्रमाण होगा क्या अज्ञान अबोधक ज्ञान जनक नहीं होगा तो अप्रमाण हो जाएगा ज्ञान जनक नहीं और संशय हेतु या भ्रम हेतु ही तीन हो गया अज्ञान संशय विपर्य और चतुर्थ है पुमर्थ अभाव ज्ञान होने पर कोई पुरुषार्थ नहीं तो अप्रमाण होगा इति विकल्प त्रयम क्रमण निरस्यति अत अबोधक संशय विपर्य तीनों नहीं यत अत अतो व अतो वा बोधकत्वेन दुष्ट कारण वर्जनात् अबाधाच्च प्रमाणत्वं वस्तुन्यक्षादिवत् श्रुतेः अतः अवबोधकत्वेन दुष्ट कारण वर्जनात् अबाधाच वस्तुनि प्रमाण श्रुते प्रमाणत्वं श्रुते प्रमाणत्वं अक्षादिवत् चक्षुरादि इंद्र जैसे अपने स्वार्थ में प्रमाण, इस बार श्रुति भी अपने स्वार्थ में प्रमाण। हेतु क्या है? अवबोधकत्व है ना, अवबोधक ज्ञानजनक है, अज्ञानजनक नहीं है ये बात नहीं, ज्ञानजनक होने से प्रमाण है। और दुष्ट कारण होगा तो संशय होगा, दुष्ट कारण वर्जनाद संशय के भी नहीं और बाधित से भ्रम भी नहीं। यदि अक्षादिवत वस्तुनि सिद्ध वस्तु में श्रुते प्रमाणत्व सिद्ध प्रमाणत्व अतः श्रुते अशा तत्व सदि श्रुते अधिकृत प्रति तत्व सदि श्रुति के लेना सिद्ध वस्तु के अधिकारी के प्रति बोधकत्वात् बोधक ज्ञापक तत्व से बोधकत्वात् प्रमिति जनक वेद अधिकारी ना प्रमिति जनक बोध जो अधिकारी के प्रमिति जनक ऐसे योग्य अधिकारी के लिए बोधक होता है अधिकृतम प्रति बोधकत्वात् अपरशेरत्वाच पुरुष ने उनसे अदुष्ट कारण कारणकत्व न कारण अदुष्ट है तो संशय नहीं होगा। तदुत्थ बोध से अदुष्ट कारणकत्व न संशय विपर्य अतिरिक्त संशय नहीं भ्रम भी नहीं अरे बाधक भी नहीं से निश्चित है बाधक अभाव में ना बाधा अनुपलब्धि विपर्य तो विपर्य नहीं होगा। युक्तम अस्या वस्तुनि प्रामाण्यम अस्या श्रुते चक्षुरादिवत चक्षुरादि यदि से अपने विषय में प्रमाण इसे शब्द भी अपने विषय में प्रमाण सिद्ध वस्तु में प्रमाण चक्षु घटपटादि सिद्ध वस्तु में प्रमाण है शब्द भी इसी प्रकार। चतुर्थम प्रत्यय चतुर्थ कहा पुमर्था नहीं है पुरुषार्थ पुमर्थ अभावादवा पुरुषार्थ पुरुषार्थोपदेष्टित्वाद यद्वत् कार्ये प्रमाणता तथैकात्म्ये विशेषाद् वा पुमर्थातिशयत्वतः यद्वत् पुरुषार्थ उपदिष्टित्वात् कार्ये प्रमाणता कर्मकांड से विधिवाक्य से तथा एकात्मे भी प्रमाण प्रमाणत्वं वेदांतस्य विशेषाद्वा पुमर्थ अतिशयत्वात् विशेषाद्वा उसके समान विधिवाक्य के समान पुरुषार्थ उपदिष्टित्वात् प्रमाण है अथवा इसमें विशेष पुरुषार्थ है विशेष पुरुषार्थ निरतिशय पुमर्थ होने से यहाँ तो विशेष है विशेषाधा पुमर्थ अतिशय होने से प्रमाणता है प्रामाण्यम कार्य साम्यम ऐक्य से उपेत्य पहले कार्य के समान एक को मान करके शब्द से उभयतर प्रामाण्य विशेषम उक्त्वा इसे कार्य में प्रमाण इसे सिद्ध वस्तु में प्रमाण है दोनों में एकत्व तो बताया ऐक्य में कार्य साम्य कह करके प्रामाण्य अविशेष कह करके ऐक्य श्रुते तत्वावेदन प्रामाण्यम ऐक्य में श्रुति जो प्रमाण तत्वावेदन प्रमाण व्यवहार अन्य किसी में तत्वावेदक प्रमाण नहीं कर्मकांड जो विधि आदि में प्रमाण है तत्वावेदक प्रमाण नहीं ऐक्य तत्वावेदक प्रमाण होने से ये विशेष हो गया प्रामाण्यम इति अतिशय माह विशेषाद वा पुमर्थ अतिशय होने से ये प्रमा है प्रमाण है अबाधित पुमर्थत्वाद आत्मन मेय से उक्त विशेष हेतु माह अबाधित पुमर्थत्वाद आत्मन आत्मा मेय ही है अबाधित पुरुषार्थ है उक्त विशेष है प्रामाण्य के लिए तो पुमर्थ अतिशय हेतु निरतिशय पुरुषार्थम अज्ञातम ज्ञापयत तत्व से तत्वादेश तात्विक मान्यता इति भाव निरतिशय पुरुषार्थ अज्ञात वस्तु निरतिशय पुरुषार्थ हो गया अज्ञात सात्मा सात्मा वस्तु अज्ञात सात्मा वस्तु अखंड ब्रह्म ही अज्ञात होकर के निरतिशय पुरुषार्थ ज्ञात होने पर पुरुषार्थ स्वरूप हो गया निरतिशय पुरुषार्थ अज्ञात को पदार्थ को ज्ञापन करता हुआ तत्व साधि वाक्य वाक्य तात्विक प्रमाण प्रतिच वाक्यार्थीभूत पुमर्थातिशयत्व विशदीकर्तुं तद्वैविध्यम आह प्रत्येगात्मा वाक्यार्थ स्वरूप है, अतिशय पुरुषार्थ है, पुमर्थ अतिशय अतिशय तो उसमें स्पष्ट करने के लिए दो प्रकार, पुमानिष्टस्य संप्राप्ति मनिष्टस्य च वर्जनम्, इच्छन्नपेक्षते योग्य मुपायमपि तत्परः। इष्टस्य संप्राप्तिम अनिष्टस्य वर्जनम इच्छन तत्पर पुमान योग्य उपायमपि अपेक्षते, जो चाहता है इष्ट की प्राप्ति चाहता है, अनिष्ट वर्जन चाहता है, तत्पर होकर जो चाहता है योग्य उपायमपि अपेक्षते, उपाय की अपेक्षा करता है, उपाय से प्राप्त करेगा। इष्ट लक्षणम फलम इतुपमान फल इष्ट लक्षण फलत्वम तय साधयति, इष्ट लक्षण फलमिति उपमान तो फलत्वम तय साधयति, हाँ इष्ट प्राप्ति अनिष्ट इच्छन संप्राप्ति अनिष्ट इच्छन इच्छा करते हुए साधनाधीनम साध्यमिति न्याय सूचयति, साध्यते साधना के अधीन अपेक्षते उपाय योग्यम उपाय उत्पादन शक्ति अपेक्षते, योग्य उपाय उत्पादन शक्ति अपेक्षा करता है, तत्पर फल तद हेतु से तात्पर्यवान इति, तत्पर पुरुष है फल हेतु में तात्पर्यवान योग्य उपाय प्राप्त करता है। तरी द्विविधस्यापि पुमर्थस्य साधन साध्यत्वेन अनित्यत्वात् आत्मनि पुमर्थातिशय अस्ति, आत्म पुरुषार्थ अतिशय क्या निरतिशय पुरुषार्थ, किंतु यदि साधन साध्य होगा उपाय अपेक्षा करता है, साधन साध्य होगा तो स्वर्ग आदि के समान अनित्य हो जाएगा। द्विविध कह रहे हैं ठीक है मैंने, हाँ द्विविध से आप पुमर्थस्य साधन साध्यत्वान, साधन साध्य तत्व से वाक्य जन्य पुरुषार्थ और कर्मकांड जन्य स्वर्ग आदि पुरुषार्थ साधन साध्य होगा अनित्य हो जाएगा, तो पुरुषार्थ अतिशय आत्मा में किस सिद्ध होगा, इतिहास इष्ट प्राप्ति का भेद करते, इष्ट प्राप्ति राम आदि इष्ट प्राप्ति में प्राप्त से प्राप्ति अप्राप्त से प्राप्ति दो प्रकार है, ग्रामादि किंचित अप्राप्तम प्राप्तम इष्टमि हे क्षति, हेमादि विस्मृतम किंचित करस्थमपि लिप्सते, यह व्यवहार भूमो किंचित अप्राप्तम ग्रामादि प्राप्तम प्राप्तम इष्टम अप्राप्त ग्रामादि इष्टम प्राप्तम इच्छति, किंतु विस्मृतम हेमादि किंचित करस्थम अपि लिप्सते लब्धम इच्छति, करस्थम भी विस्मृतम तो प्राप्त की प्राप्ति होगी, अप्राप्त प्राप्ति दो है, यह व्यवहार भूमो अनिष्ट निवृत्ति में भी विभाजित अनिष्ट निवृत्ति इसी दो प्रकार हो जाएगा, परिहार्यम तथा अनिष्टम कंटक आदि जिहासति रज्ज्वां सर्पादि किंचिच्च त्यक्तमेव जिहासति, तथा अनिष्टम कंटकादि परिहार्यम जिहासति किंचिच्च रज्ज्वां सर्पादि त्यक्तमेव जिहासति, अनिष्ट है कंटकादि परिहार्यम कंटकादि को परिहार करना चाहता है, जिहासति हातुम त्यक्तुम इच्छति, किंचिच्च रज्ज्वां सर्पादि त्यक्तमेव जिहासति, रज्ज्वां सर्प है ही नहीं त्यक्त है फिर भी सर्प बुद्धि जाते उसको छोड़ना चाहता है आत्मिच्छति, तो परिहृत से परिहार और अपरिहृत से परिहार दो हो जाएगा, अप्राप्त से अपरिहृत से च प्राप्ति परिहार और उपाय तो महा अप्राप्त से प्राप्ति और अपरिहित का परिहार के लिए उपाय कहते नियत नियतोपाय साध्यत्वा दवाप्य परिहार्ययो हो विधितः प्रतिषेधाच साधनापेक्षता भवेत। नियत उपाय साध्य तो अवाप्य परिहार यो प्राप्य और परिहार में नियत उपाय साध्यत्वाद विधितः प्रतिषेधाच साधनापेक्षता भवेत। अवाप्य के लिए विधि और परिहार के लिए प्रतिषेध साधनापेक्षा वहाँ है। अप्राप्त प्राप्त है अपरिहित परिहार से च शास्त्रान्वय व्यतिरिक सिद्ध उपाय साध्यत्वाद शास्त्र से और अन्वय व्यतिरिक से सिद्ध उपाय है क्यों शास्त्र प्रमाण से सिद्ध लोक में क्या अन्वय व्यतिरिक से सिद्ध होता उपाय उपाय साध्य है। विधि निषेधाभ्याम अन्वय व्यतिरिकाभ्याम च साधन भेदम ज्ञात्वा तद अनुष्ठान प्रेपसिद्धम अप्राप्त प्राप्नोति अपरिहृतम च परिजीर्षित जीर्षितम परिहरति। साधारण विशेष को जान करके कहीं शास्त्र से कहीं अन्य व्यक्ति के द्वारा जान कर तद उसका अनुष्ठान करके साधन से प्रेक्षितम जो इष्ट अप्राप्त को प्राप्त करता है अपरिहित जो परिहार करना चाहता है परिहार करता है ये दो हो गया। अवशिष्ट और आपत्ति परिहार और उपाय महा ये आपत्ति परिहार के प्राप्त से प्राप्ति अपरिहित से परिहार अज्ञान अज्ञानांतरितत्वेन संप्राप्त त्यक्तयोः पुनः याथात्म ज्ञानतो नान्यत् पुरुषार्थाय कल्पते। अज्ञान अंतरित अज्ञान व्यवहित संप्राप्त न यात्मात्मज्ञान तो अन्य तो पुरुषार्थ है न कल्पते केवल ज्ञान चाहिए अज्ञान के कारण अप्राप्त अज्ञान के कारण अपरिहृत भ्रम हुआ। 88 में प्राप्तस्य मालादे सुवनारस्य त्यक्तस्य सर्पादे अज्ञानाच्छन्न तो अज्ञान से ढका गया प्रेपसा जिह से और भावे प्रेपसा प्राप्ति की इच्छा है अप्राप्त की प्राप्त की अज्ञान के कारण और त्यक्त की भी जिहासा है। तत्व ज्ञान में वो पुरुषार्थ आय पुरुषार्थी के तत्व ज्ञान ही पर्याप्त तो राप्ति परिहार आय समर्थ्य होती तत्व ज्ञान प्राप्त से प्राप्ति परिहृत से परिहार तत्व ज्ञान ही चाहिए और कुछ नहीं। एवं विभागे भी कथम वेदांत वेद्य पुमर्थातिशयत्व सिद्धि ये विभाग तो हो गया वेदांत वेद्य परमा आत्मस्वरूप में आनंद ब्रह्म पुरुषार्थ अतिशय पुमर्थ अतिशय कैसे तथा अशेष अशेषानर्थ विच्छेदम वांछतः श्रुतितः श्रुते त्वं ब्रह्मेति हताशेष क्लेशो मोह प्रहाणतः। अशेषानर्थ विच्छेदम वांछत श्रुतित वांछत त्वं ब्रह्मेति श्रुते हताशेष क्लेश मोह प्रहाणत हताशेष क्लेशो भवति मोह प्रहाणत हताशेष क्लेशो भवति अशेष क्लेश नष्ट होता है। मोक्षमानस्य तत्त्वमादि वाक्यात् त्वं ब्रह्मेति ब्रह्मात्मत्वे ज्ञाते ब्रह्मात्म साक्षात्कार होने से ज्ञात ब्रह्म प्राप्ति निरस्त समस्त क्लेशो भवति ज्ञात ब्रह्म प्राप्ति ज्ञात ब्रह्म प्राप्ति से निरस्त समस्त क्लेश हो जाता है तदेतुर्मोह्य अभावात्। अतः अनतिशय अबाधित पुमर्थे ब्रह्मात्मनि युक्तम तात्विक मानव वेदांतानाम निरतिशय अबाधित पुरुषत्व ब्रह्मात्मा में प्रमाणे तात्विक मानव वेदांतानाम इतस्य तस्मिन् मानत्वं तेषां वेदस्य प्रमाणे वेदांत वेदस्य वेदस्य सिद्धे प्रामाण्ये यज्ञार्थावबोधतः कार्ये यथा प्रमाणत्व मैकात्म्येप्येवमिष्यताम्। वेदस्य वेदस्य अज्ञातार्थबोधतः कार्ये यथा वेदस्य प्रामाण्यसिद्धे यथा कार्ये अज्ञातार्थबोधतः प्रमाणत्वम् एवं ऐक्यात्मे भी इष्यताम्। अज्ञातार्थबोध प्रमाण होगा अज्ञातार्थबोध बोधित्वात् वेदस्य मानत्व स्थिति अज्ञातार्थबोधकत्वेन वेदस्य प्रमाणम् प्रमाणत्वम् कार्यवाक्यानाम् अज्ञातकार्यबोधि बोधिनाम् अज्ञातकार्यबोधित्वेन प्रमाण वा स्वार्थमानत्वबोध ऐक्यवाक्यानामपि अज्ञात तद्बोधयताम् अज्ञात ऐक्य बोधयताम् वाक्यानाम् तस्मिन् मानत्वम् अनधिगतकर्तृत्व विशेषात् अनधिगत ज्ञापकत्व बराबर है इति असकृद् उक्तम् कहा है बार बार। ननु तत्त्वमादि वाक्यम् स्वार्थमानम् अबुद्धबोधित्वात् कार्यवाक्यवत् इति अयुक्तम्। सिद्धांतिक अनुमान तत्त्वमस्य आदि वाक्यम स्वार्थमान अबुद्धबोधित्वात् अज्ञात ज्ञापकत्वात् कार्यवाक्यवत् ये ठीक नहीं। वाक्य प्रामाण्य कार्यनिष्ठत्वस्य प्रयोजकत्वात् वाक्य प्रामाण्यं प्रति खाली अबुद्धबोधित्वेन वाक्य प्रामाण्य नहीं होगा कार्यनिष्ठत्व से प्रयोजक अथवा उपाधि हो जाएगा। अनुमान में तत्त्वमस्य आदि वाक्यम स्वार्थ प्रमाणम अबुद्धबोधित्वात् कार्यवाक्यवत् कार्यवाक्य दृष्टान्त में अबुद्धबोधित्व तो साध्य है सार्थमान तो है और कार्यनिष्ठ तो है साध्य व्यापक हो गया। किंतु तत्त्वमसि आदि वाक्य में साधन रहने पर भी साधन क्या है अबुद्धबोधित्व रहने पर भी वहाँ कार्यनिष्ठ तो नहीं तो साधन का व्यापक हो जाएगा उपाधि कार्याद कार्याद यदि तो कार्यादितिमानत्वं मानत्वात् कार्यनिष्ठता अनुन्याश्रयतेवं स्या देकस्या सिद्धितोऽन्यतः कार्य होने से प्रयोजक कहा क्या कार्यनिष्ठत्व कार्याद यदि तो मानत्व कार्यनिष्ठत्व तो प्रमाण प्रमाणत्व और प्रमाणत्व तो कार्यनिष्ठता कार्याद यदि मानत्व मानत्व तो कार्यनिष्ठता तो अनुन्याश्रय कार्य से प्रमाण होगा और प्रमाण हो तो कार्यनिष्ठ होगा अनुन्याश्रयता एवं चार एक सिद्धि अन्यत अन्यत एक सिद्धि सिद्ध नहीं होगा। कार्यनिष्ठत्वाद यदि वेद से मानत्वम वेद प्रमाण कार्यनिष्ठत्वाद एवं सति अन्योन्याश्रयता वेद से मानत्वाद कार्यनिष्ठता वेद प्रमाण ही से कार्यनिष्ठ होगा ऐसा कहकर वेदांत प्रमाण नहीं कहते तत्व मानता वेद से कार्यनिष्ठत्वाद यदि वेद से मानत्व एवं वेद से मानत्वात् कार्यनिष्ठता तत्व मानता कार्यनिष्ठत्वात् मानता मानत्वात् कार्यनिष्ठता तत्व मानता इति कार्यनिष्ठत्वात् प्रमाणता एकस्यापि अन्यतो असिद्धे तो एक भी अन्यत सिद्ध नहीं कार्यनिष्ठत्व महानत्वात् कार्य निषत्व कार्य निषत्व महानत्व दोनों परस्पर सिद्ध नहीं होगा। कार्य निष्ठत्व वेद प्रामाण्य न प्रयोजकम, कार्य निष्ठत्व वेद प्रमाण्य प्रयोजक पूर्व पीछे ने कहा, अतः कार्य निष्ठत्व नहीं होगा तो प्रमाण नहीं होगा, इतने न व्यतरिका सिद्धि। कार्य निष्ठ नहीं होने पर वेद प्रमाण होता है, निषेध वाक्य जन ज्ञान में कार्य निष्ठ नहीं होने पर प्रमाण होता है। नन्द विमतम न स्वार्थ मानम अकार्य निष्ठ वाक्यवाद सम्मत व्यती व्यतिरिक सिद्धि, पूर्व पीछे सिद्धांत ने कहा कार्यनिष्ठत्व वेद प्रमाण के प्रति प्रयोजक नहीं, व्यतिरिका सिद्धि, अर्थात कार्यनिष्ठत्व के बिना भी वेद प्रमाण हो जाता है। इसके ऊपर कहते हैं प्रमाण कैसे कार्यनिष्ठत्व के बिना होगा, विमता न स्वार्थ मानम और कार्यनिष्ठ वाक्यत्वाद, कार्यनिष्ठत्व नहीं है तो प्रमाण नहीं होगा। सिद्धांत ने क्या कहा, कार्यनिष्ठत्व के बिना भी वेद प्रमाण हो जाता है, कार्यनिष्ठत्व वेद प्रमाण्य न प्रयोजकम, क्यों नहीं व्यतिरिका सिद्धि, अर्थात कार्यनिष्ठत्व के बिना भी प्रमाण हो सकता है। इसको बताते विमत न स्वार्थ मानम अकार्यनिष्ठ वाक्यत्वात् सम्मतवती थी, ये जो व्यतिरिका सिद्धि कहते हैं आशंका करते हैं, न स्वार्थ मानम विमतम स्वार्थ न मानम, कौन वेदांत तत्व से आदि वाक्य तत्वादि वाक्य स्वार्थ प्रमाण नहीं, क्यों नहीं, अकार्यनिष्ठ वाक्यत्वाद सम्मतवध, सम्मतवध में विमतम न स्वार्थ मानम अकार्यनिष्ठ वाक्यत्वाद सम्मतवति, सम्मतवते जो अकार्य अर्थवाद आदि वाक्य वाले ना अर्थवाद वाक्य कार्यनिष्ठ नहीं है साथ में प्रमाण नहीं, दृष्टान्त सम्मत कौन अर्थवाद वाक्य स्वार्थे न मानम अकार्यनिष्ठ वाक्यत्वाद सम्मत अवध, सम्मत कौन होगा अर्थवाद वाक्य, यदि व्यतिरिक क्या हो गया, जो अकार्यनिष्ठ वाक्य है वह अप्रमाण हुआ, अकार्यनिष्ठत्वाद अप्रमाण्य व्यतिर सिद्धि संख्या औदासीन्य, औदासीन्या निषेधेषु न लभ्येत प्रमाणता, औदासीन्य निवृत्ति स्वरूपालंबनम च तत्, यदि कार्यनिष्ठत्वाद प्रमाण कहेंगे निषेधेशु औदासीन्याद प्रमाणता न लभ्येत, वहाँ कार्यनिष्ठता नहीं, निवृत्ति ही स्वरूपालंबनम च तत् औदासीन, औदासीन क्या है निवृत्ति, स्वरूपालंबन कुछ करने का नहीं, कार्यनिष्ठत्व नहीं है तो भी प्रमाण है, ब्राह्मण न हंतव्य इत्यादि, न हंतव्यो न पिबेत इत्यादि निषेधेशु सुरा न पिबेत ब्राह्मण न हंतव्य निषेधेशु कार्य विलक्षण औदासीन अर्थ, अनुष्ठेय कार्य से विलक्षण औदासीन कुछ करना नहीं, कार्यमेव वेदार्थश्चेत यदि वेदार्थ कार्य ही मानेंगे ते अवमानता तेसु अतेसु अवमान तेसु है ना तेसु अवमानता निषेधेशु अपमानत्व, क्योंकि कार्य निश्चय तो नहीं है, स्वी स्वीक्रियते चेषापी मानत्व निषेध वाक्य तो प्रमाण माना जाता है, अतो व्यभिचार हेतु हेतु में व्यभिचार हुआ, क्या हुआ निषेध वाक्य में है अकार्य निषेध होने पर भी स्वार्थ में मानत्व है, औदासीन्य से व कार्यत्वाद तनिष्ठ विधि निषेधेशु न व्यभिचार, कहते कार्य तो वहाँ है औदासीन भी कार्य उदासीन रहना, कार्य हो तो कार्य निश्चय तो ही गया, इतने आशंक कहते औदासीन में क्या है औदासीन निवृत्ति रही, निवृत्ति कुछ नहीं करना, और निवृत्ति भी विपरीत तो कुछ करना है नहीं, नहीं करना, कर रहा था पीने के लिए जा रहा था खाने के लिए जाता नहीं करना, निवृत्ति शब्द का था विपरीत दौड़ना, प्रवृत्ति है दौड़ता है विवृत्ति तो नहीं जाना, मानसिक निषेध का अर्थ मानसिक नहीं, नहीं करना, करने का अनुष्ठान, अनुष्ठान के लिए जैसे आया संकल्प, हाँ न देखूँ ऐसे संकल्प, तस्य व्रतम ऐसे व्रत कौन से कुछ कर्तव्य कौन से संकल्प लिया, तो निषेधार्थ में केवल संकल्प नहीं नहीं करना, क्रिया का अभाव, सुरा न मध्यम न पेयम न पिबेत, ब्राह्मण न तव्य, हनन कर जाता था निवृत्त हो गया, इतने मात्र, और संकल्प करने का कुछ नहीं। प्राप्त क्रिया निवृत्ति औदासीन न कार्यम, जो प्राप्त क्रिया उसकी निवृत्ति ही औदासीन, निवृत्ति रि कार्य निवृत्ति कार्य नित्य स्वरूपालंबन में तत् स्वरूपालंबन निवृत्ति तो अपने स्वरूप हो गया, यस्तु एवं निवृत्ति नहीं कुट वस्तु, वस्तु एवं निवृत्ति नहीं कुटस्थ अद्वयाद अन्य शास्ति, और कुटस्थ अद्वय है उससे अतिरिक्त निवृत्ति कुछ है नहीं, अन्यते अन्यत्वे भी तस्यान कार्यता इति, अन्य कुटस्थ अद्वय से अन्य मानेंगे तो भी कार्य नहीं, कुतो निषेधा नाम तनिष्ठता, कार्य निश्चय कैसे होगा, कुटस्थ अद्वित है अनिवृत्ति, उससे अतिरिक्त कुछ हो तो भी वो कार्य आत्मक नहीं। प्राप्त क्रिया निवृत्ति उपलक्षित स्वास्थ्य प्रच्युति रूप औदासीन्य अकार्य अवसाय नाम अपि निषेधा नाम प्रामाण्यवत ऐक्यवाक्यानाम अपि स्वार्थे तदितुक्तम्। प्राप्त क्रिया निवृत्ति से उपलक्षित स्वास्थ्य सत्य हुआ, प्राप्त क्रिया निवृत्ति से उपलक्षित सत्य, निवृत्ति विशिष्ट नहीं, उपलक्षित स्वास्थ्य सत्य से आव स्वास्थ्यात अप्रचिति स्वास्थ्य प्रचिति, स्वास्थ्य स्वतः उसे प्रचित नहीं हुआ, पहले स्वतः था और स्वतः है, कुछ प्रचित नहीं हुआ, जो क्रिया प्राप्त थी उसे निवृत्ति से उपलक्षित हो गया स्वास्थ्य प्रचिति, यही उदासीन है, स्वतः से प्रचित नहीं हुआ, अभी कुछ करना था जाना के सोच रहा था और निवृत्त हो गया नहीं करना है, तो स्वास्थ्यात अप्रच्युति स्वास्थ्य स्वस्थ मित्र ना ये उदासीन्य अकार्य अवसाय नाम अपनी निषेध, उदासीन्य अकार्य अवसाय नाम अपनी निषेधा नाम निषेध अकार्य अवसाय अकार्य अवसान अवसाय अवसायी स्व अवसिन अवसिन सिन्वती अवसिन्वती अवसा सिया मधन है ना, अवसाई का स्वअंतकर्ण में अव स्वअंतकर्मणी स्वअंतकर्ण में सिंह बंधन है नहीं, स्वअंतकर्ण में स्वअंतकर्ण तो अवश्य अवश्यति अवश्यति अवश्यतः अवश्यंती, स्वअंतकर्ण दिवादि में सिंह बनता है ना, उतस्य नहीं होता है, तो अवश्यंती अवश्यति अवश्यतः अवश्यंती अवसाई निचंते कहाँ रहा कौन सा औदासीन्य 93 हाँ अवसाय नाम अवसाई नाम निन्नी होगा ना हाँ सो धातु से निन्नी करने पर आदेश उपदेश स्थिति युग हो जाए अवसायन अकार्य रूप औदासीन रूप अकार्य अवसंति अवसाय नाम अपनी निषेधाना हाँ यहाँ तो निश्चय अर्थ नहीं स्थिर होने वाले अवसाय अवसान विराम अवसान में इसका बनता है स्थिर होने वाले अकार्य में स्थिर होने वाले अकार्य रूप है निषेधा नाम प्रामाण्य होता है अकार्य निश्चय होने पर ही प्रामाण्य हुआ ऐक्य वाक्या नाम अपनी स्वार्थ तद मान होगा ननु तत्त्वमादि वाक्यम कार्य शेषे मानम कार्य शेषे प्रमाण होना चाहिए वेदि शून्य वेद वाक्यत्वाद सम्मतवत अर्थवाद वाक्य के समान अर्थवाद क्या होते कार्य शेषे प्रमाण हुआ इसी प्रकार तत्त्वम से वाक्य होना चाहिए विधि शून्य वाक्यत्वाद इति आशंक्य स्वार्थे पुमर्थ रहितम उपाधि इत्युक्तम एव स्मारयति उपाधि स्वार्थे पुमर्थ राहित्यम अर्थवाद वाक्य में स्वार्थे पुमर्थ राहित्व है और साध्यते है कार्य से समान, किंतु तत्वसाधि वाक्य में विद्युत शून्य वेद वाक्य तो हेतु रहने पर भी स्वार्थे पुमर्थ राहित्यम उपाधि है गया सौरोदिति सौरदिदादिवाक्यानाम नहीं सौरोदिदादिवाक्यानाम रोदी दा त्या नहीं चाहिए सौरोदिदादिवाक्यानाम कार्यावेशात् प्रमाणता अपमर्थापदृष्टित्वात् अपमर्थोपदृष्टित्वात् तच्च नात्रेत्य कारणम् सौरोदित आदिवाक्यानां सौरोदिदादिवाक्यानां त्या नहीं सौरोदित रोदिदादिवाक्यानां कार्यावेशात् प्रमाणता कार्य के संबंध होकर के प्रमाण हुआ कार्यन से आवेशात कार्य के शेष होकर के प्रमाणता हुई क्यों अपमर्थोपदृष्टित्वात् पुरुषार्थ का उपदिष्टा नहीं सौरोदित अपमर्थ उपदिष्टित्वात् कार्याभिषात् प्रमाणता तच्च अत्र न तत्तमस्यादि वाक्य में अपमर्थ उपदिष्टित्वम नहीं है नहीं होने के कार्याभिषात् प्रमाणता नहीं होगा न अत्र इति न तच्च न अत्र इति अकारणम अकारणम कार्याभिष होने के लिए कारण नहीं होगा अपमर्थ उपदिष्टित्व नहीं रहा यहाँ पुमर्थ उपदिष्टित है अप्रमाण्य में कारण नहीं साधन व्याप्ति नहीं रहा क्योंकि यहाँ भी तत्वस्यादि वाक्य में अपमर्थ उपदिष्टित है तो साधन क्या व्यापक हो जाएगा अपमर्थ उपदिष्टित उपाधि क्या दिया था पुमर्थ राहित्यम सो तत्वस्यादि वाक्य में भी पुमर्थ राहित हो जाएगा तो साधन का व्यापक हो जाएगा तो उपाधि नहीं बनेगी तो वह कहते तच्च तच्च नात्र वहाँ जो उपाधि दिया था पुमर्थ राहित्यम अतर न अतः अपमर्थ उपदिष्टित्व पुमर्थ राहित्व अथवा अपमर्थ उपदिष्टित्व तत्व दिया वाक्य में नहीं है इस साधन व्यापक नहीं नहीं तत्वमादो अपमर्थ उपदिष्टित्व अपमर्थोपदिष्टित्व नहीं है तदर्थ से ऐक्य से परानंदतया पुरुषार्थ तो उगते तत्व वाक्यार्थ परानंद है ऐक्य है पुरुषार्थ है अपुरुषार्थ पुमर्थ राहित्य नहीं है सोपाधित्वाद उक्तम साधन अगमकम इति परितमा सोपाधित्वात् तुम्हारा हेतु सोपाधिक हो गया उपाधि हो गया पुमर्थ राहित्यम ऐसे साधन साधन तो साधनम अगमकम साध्य का गमक नहीं होगा इति फलितमा इति अकारणम अकारणम तब साधनम इति साधन अकारणम असाधकम तब हेतु अकारणम अकारण क्या था असाधनम विधि विधुर वेदवाक्यत्वानुमान आयोगे भी विधि विधुर वेदवाक्यानुमान आयोगे भी अच्छा विधि रहित वेद वाक्यत्व से अनुमान अप्रमाण नहीं होगा तो भी तत्वादि वाक्य जाधीर न प्रमा तत्वादि वाक्यजन्य जो ज्ञान है प्रमाण ही मिथ्या कारणकत्वाद धूमाभास उत्तर ज्ञानवत इतिहास क्या हो आपके मत के अनुसार तो वेदादि वाक्य से अप्रमाण है मिथ्या है तो तत्वसिद्धि वाक्य भी मिथ्या है मिथ्या कारण है जिसका मिथ्या कारण यश तत्वस्यादि वाक्यजन्य ज्ञान का कारण क्या है वाक्य जो कि मिथ्या है मिथ्या कारण को वा मिथ्या कारण कत्वात् वाक्यजन्य प्रमाण ज्ञान प्रमाण नहीं होगी जैसे धूमाभास जन्य जो वह ज्ञान धुआं वास उत ज्ञानवत इति आशंक्य तत्वसी वाक्य जाधि न प्रमा मिथ्या कारण कत्वा धुआं वास ज ज्ञानवत वनि ज्ञान नच नचैकात्म्याभिपायस्य मिथ्यात्वमिह शंक्यते उपयाप्तो कृतार्थत्वा दुपायं प्रत्यनीक्षणात् एकात्म उपायस्य मिथ्यात्वम् यस एकात्म उपाय है तत्व से वाक्य मिथ्या उपाय है मिथ्यात्मय न संकेते उपयाप्तो कृतार्थत्वात् उपेय की प्राप्ति होने से ज्ञान हो गया आत्मस्वरूप प्राप्त होने से कृतार्थत्वात् उपाय प्रति अनिक्षणात् उपाय के प्रति अवीक्षण नहीं कर नहीं है इसे उपाय मिथ्या होने से कहीं नहीं मिथ्या उपाय से उपेय प्राप्त हो गया पुरुषार्थ प्राप्त हो गया कृतार्थ हो गया कृतार्थ होने पर उपाय के प्रति ईक्षण अपेक्षा ही नहीं इसलिए मिथ्यात्व की शंका नहीं है। तत्व ज्ञान उपाय से श्रुत्यादि मिथ्यात्व तत्व ज्ञान जो उपाय है श्रुत्यादि मिथ्या तजन्य ज्ञाने प्रमात्वभावे न प्रयोजकत्व न आशंक्यते ज्ञान में प्रमात्वभाव होने के लिए प्रयोजक होगा स्वयं मिथ्या है तत्व से आदि वाक्य है न तत्र प्रमा फल राहित्य से उपाधित्वात् जहाँ मिथ्या धूमाभास जन्य ज्ञान में प्रमात्वभाव क्यों प्रमा फल राहित्यम प्रमाफल है ही नहीं यहाँ तो प्रमाफल है साधन व्यवता से यहाँ भी तत्व से वाक्य में प्रमा फल राहित्य रहिया इतने न यहाँ तो उपेय प्राप्त होने से कृतार्थ हो गया परमाफल मिल गया उपेय से ज्ञान से आप तो मुक्ति फलतया पुरुष से कृतार्थत्वाद कृतार्थ हो गया उपाय में श्रुत्यादि प्रति अन्वेषण अभावात श्रुत्यादि के प्रति उपाय के प्रति अन्वेषण ही नहीं करता है कृतार्थ हो गया अप्रयोजक हेतु तुम्हारा हेतु ये पुमर्थ नहीं होगा इति हेतु अप्रयोजक क्यों मिथ्या कारण कत्वाद ये हेतु अनुकूल तर्क से नहीं उसे उपाधि दे दिया उपाधि क्या दिया प्रमा प्रहित उपाधि उनसे ये हो गया चौन हो गया हाँ ओ